złotych. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Magdalena Dercz, Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Piotr Łodej. Witamy serdecznie. Środa, 15 stycznia, jako że minęła 16, czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Blankati. O ustawach sądowych będą rozmawiać prezydent i marszałek Senatu. Spotkanie już za chwilę. Dymisja rządu premiera Dmitrija Miedwiediewa. Powodem proponowane zmiany w konstytucji Rosji. Krótsze kolejki na badania i leczenie onkologiczne. W serwisie powiemy o efektach rocznego pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. W Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się właśnie spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Głównym tematem mają być zmiany w ustawie o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Nowelizacją tego prawa zajmuje się właśnie Senat. Na krakowskim przedmieściu jest Sylwia Białek. Powiedz, czego można się spodziewać po tym spotkaniu? Propozycja spotkania wyszła od marszałka Senatu. Kilka dni temu zwrócił się z prośbą o rozmowę do prezydenta w mediach społecznościowych. Zaproponował spotkanie w gronie ekspertów. Odpowiedź otrzymał, ale z sugestią, by była to rozmowa w cztery oczy. Ja będę gościem, dostosowuję się do oczekiwań gospodarzy, bo tak nakazuje szacunek dla głowy państwa, mówił dziś Tomasz Grodzki. Z kolei szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podkreślał, że drzwi do Pałacu Prezydenckiego są dla marszałka otwarte, ale jego spotkanie z prezydentem nie może mieć charakteru ingerencji w proces legislacyjny. W trakcie rozmowy zapadną ustalenia, czy o jej przebiegu zostaniemy poinformowani, czy odbędzie się konferencja prasowa prezydenckich ministrów, czy też zostanie wydany w tej sprawie komunikat. Na razie nie wiadomo. Sylwia Białek, dziękuję za relację. Debata o praworządności w Polsce, na Węgrzech i w Czechach odbędzie się za godzinę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Polskim władzom część europosłów zarzuca m.in. naruszenie niezawisłości sędziów, węgierskim ograniczenie wolności mediów, nauki i kultury, a czeskim sprzeniewierzanie funduszy unijnych. Zorganizowanie w jednym dniu debaty na temat trzech krajów Europy Środkowej krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Według europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej to próba ingerencji w sprawy wewnętrzne państw członkowskich. Ja tę debatę, jak i te wcześniejsze debaty, oceniam jako próbę przejmowania kompetencji państw członkowskich co do prawa, jeśli chodzi o kształtowanie systemu sprawiedliwości. Europosłowie PiS chcieli, by do porządku obrad wpisana została również debata o praworządności we Francji w związku z, jak mówią, brutalnym stłumieniem protestów francuskich adwokatów przez policję. Wniosek został jednak odrzucony w głosowaniu. Proponowane zmiany konstytucji to główny powód dymisji rządu Federacji Rosyjskiej, poinformował premier Rosji Dmitrij Miedwiediew, ogłaszając dymisję Rady Ministrów. Prezydent Władimir Putin zaproponował, by Miedwiediew objął stanowisko wiceszefa Rady Bezpieczeństwa, odpowiedzialnego także za sprawy obrony kraju. Putin polecił, by dotychczasowy rząd wykonywał swoje obowiązki do czasu powołania nowego gabinetu. A za chwilę w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, rozmowa z naszym moskiewskim korespondentem Maciejem Jastrzębskim. Warszawski Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie prowokacji wobec księdza Jerzego Popiełuszki. Zażalenie złożył prokurator Instytutu Pamięci Narodowej. Nie zgadzał się z decyzją sądu, który kilka miesięcy temu uznał, że sprawa była zbrodnią komunistyczną i przedawniła się. IPN rozważy złożenie wniosku o kasację, mówi prokurator Marcin Gołębiewicz. To postanowienie jest postanowieniem prawomocnym. Nie znam jego uzasadnienia, ale będę poważnie rozważał, ażeby wystąpić ze stosownym wnioskiem w kierunku wywiedzenia kasacji od tego rozstrzygnięcia. Zdaniem prokuratora Gołębiewicza działania Służby Bezpieczeństwa mają znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Sprawa dotyczy podrzucenia przez SB do mieszkania księdza Popiełuszki amunicji, materiałów wybuchowych, a także ulotek i wydawnictw, których posiadanie było wówczas zabronione. Ujawnienie tych materiałów spowodowało, że przeciwko duchownemu wdrożono postępowanie karne. Pacjenci krócej czekają na badania i leczenie onkologiczne. Wykazał to prawie roczny pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej, w którym biorą udział cztery województwa. Pokazuje on możliwość poprawy organizacji i skuteczności leczenia onkologicznego, mówi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Pewna standaryzacja procedur, pewne szablony, które wypracowaliśmy i do których jednostki się dostosowują, no to jest wyrównanie szans dla wszystkich pacjentów. Niezależnie czy trafia do małego szpitala, czy do dużego centrum onkologii, no ma mieć zrobiony ten sam katalog. Ocena satysfakcji pacjentów jest bardzo wysoka, bo pilotaż przyniósł dla nich szereg korzyści, mówi profesor Adam Maciejczyk z Dolnośląskiego Centrum Onkologii. To, co jest najważniejsze dla pacjenta, to infolinia, dostęp do informacji, bo pacjent boi się najbardziej wtedy, jeżeli nie ma dostępu do tej informacji. Może w szybkim czasie umówić się z onkologiem, w tym samym dniu może być przyjęty, wystarczy, że przemieści się do innego miasta. Dostęp do koordynatora, czyli do opiekuna, który go za rękę prowadzi przez cały system diagnostyki. No i to, że nie musi kilka razy jeździć na konsylia. Pilotaż zakończy się w przyszłym roku, a po jego zakończeniu wprowadzana będzie Krajowa Sieć Onkologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00 i kilka słów o pogodzie, bo chyba wyjątkowo łagodnego stycznia zdążyliśmy się już przyzwyczaić, ale dziś to był naprawdę pogodny i ciepły dzień. Na Pomorzu Zachodnim było nawet 12 stopni Celsjusza. Mało tego, wciąż napływa ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Wieczorem i nocą we wschodniej połowie kraju pogodnie, na zachodzie zacznie się chmurzyć, a na wybrzeżu popada deszcz. Uważajmy w Małopolsce i na Górnym Śląsku, tam nocą możliwe mgły. Od minus 4 stopni w Małopolsce i na Podhalu do plus 5 na wybrzeżu. To nocą, a jutro pogodnie i wciąż ciepło, od plus 2 na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie do nawet plus 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i już prawie 7 minut po godzinie 16:00. Witamy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. Jak słyszeliśmy w serwisach informacyjnych, premier Rosji podał się do dymisji. Jak informują rosyjskie agencje, Dmitrij Miedwiediew zrobił to po orędziu wygłoszonym przez Władimira Putina, w którym prezydent mówił m.in. o nowych zasadach i zadaniach dla rosyjskiej Rady Ministrów. Za chwilę połączymy się z naszym moskiewskim korespondentem, który przybliży nam kulisy i powody dymisji rosyjskiego rządu. Potem przeniesiemy się do Strasburga, gdzie godzinę temu rozpoczęła się w Parlamencie Europejskim debata na temat fałszowania historii przez Rosję. Debatę śledzi nasz reporter, jego relacja za kilka minut. Najświeższe dziś tematy, czyli dymisja rosyjskiego rządu i orędzie prezydenta Putina, pojawią się za godzinę w rozmowie Michała Żakowskiego w naszym cyklu zagranicznym. Ponadto wątek rosyjskich oszczerstw pojawi się także w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18:00. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Powiemy także o tym, jak wyglądała współpraca NKWD i Gestapo przed i po wrześniu 1939 roku. Myślę, że w takich sprawach należy oddać głos historykom i tak też zrobimy. Za oknami, no, tego nie widać. Ferie zimowe tylko z nazwy. Policja przestrzega przed fałszywymi ofertami kwater w górach. Warto też, żebyśmy zwrócili uwagę na opinie klientów i na to, kiedy one zostały wystawione, bo może się okazać, że opinii jest mnóstwo, a zostały one wystawione w przeciągu ostatniego tygodnia i tutaj nam się oczywiście powinna zapalić już czerwona lampka. Oszustwo polega na umieszczeniu ogłoszeń, które nie istnieją. Jak się ustrzec przed noclegową wpadką podczas zimowych ferii, o tym za pół godziny. Zadamy także ważne pytanie, też dotyczące internetu. Co zostaje w sieci i czy rzeczywiście nic w niej nie ginie? Spotkałem się z czymś takim kilka lat temu, to jeszcze było w gimnazjum, w pierwszej klasie. Jedna osoba wysłała taki filmik, który mi się obnażała. Ja tej osoby nie znałem, w każdym razie krążyło wśród wielu osób u nas w szkole. Nasza reporterka była na premierze filmu Uważaj, co wrzucasz do sieci, z udziałem ministra cyfryzacji i ekspertów z NASK. Opowie o tym jeszcze przed godziną 17:00. Będziemy mieli dla Państwa płyty tygodnia. Będą także, ale tak cichutko mówię, zaproszenia na ofensywę Deluxe. Kontakt z nami na trzy sposoby. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem... Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Lidlu. Super wyprzedaż odzieży i obuwia zimowego. Czeka na Ciebie mnóstwo przecenionych artykułów. I te ceny. Niektóre spadają aż o 80%. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Lidl. Więcej na radość z życia. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry. W czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej. Łagodzący. Albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. I jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam Iladian 40+.

irlandzka piosenkarka, wokalistka The Cranberries, Dolores O'Riordan, zmarła równo 2 lata temu. Kwadrans po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Premier Rosji podał się do dymisji. W Moskwie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Powiedz, dlaczego premier Rosji podał się do dymisji? Tego nikt nie wie. Mhm. Tego, myślę, nawet nie wie sam Dmitrij Miedwiediew, dlaczego musiał podać się do dymisji, bo kiedy obserwowałem dzisiaj Dmitrija Miedwiediewa wsłuchującego się pilnie w słowa Władimira Putina podczas wygłaszanego przez niego orędzia, to Dmitrij Miedwiediew miał niezbyt zadowoloną minę i klaszcząc w tych momentach, kiedy wszyscy klaskali Władimirowi Putinowi, także robił to niezwykle powściągliwie. Kurtuazyjne to było zachowanie. Krótko przed tym orędziem dowiedział się, jaki los go w najbliższych dniach czeka, albo w najbliższych godzinach, o tak można by było powiedzieć. No, znamienne jest to, że dymisja rządu nastąpiła kilka godzin po tym, jak Władimir Putin zapowiedział daleko idące zmiany i w konstytucji. Nie przekonuje mnie absolutnie stwierdzenie Dmitrija Miedwiediewa, że skoro prezydent mówił o zmianach w konstytucji, to ja musiałem się podać do dymisji razem ze swoim rządem. No bo co? Nic się na razie nie zmienia. Konstytucja także nie została zmieniana, więc tutaj jest to taki sobie wybieg formalny, powiedzmy taka mowa dyplomatyczna ze strony Dmitrija Miedwiediewa. No, spekulacji jest dużo. Jedne wskazują na to, że potrzebne były rzeczywiście zmiany, dlatego że Władimir Putin i jego otoczenie tracą bardzo mocno w rankingach i to już od co najmniej 1,5 roku. Po drugie, że Władimir Putin rozpoczyna w tym roku przygotowania do tak zwanego transferu władzy. Czy to będzie transfer władzy, który zakończy się powierzeniem jemu jakiegokolwiek innego konstytucyjnego stanowiska, które pozwoli mu na zachowanie tych prerogatyw, którymi dysponuje dzisiaj, czy też zostanie ta władza przekazana komu innemu. Tego nie wiemy i trudno o tym mówić. I wiemy także, że Dmitrij Miedwiediew będzie miał bardzo jakieś odpowiedzialne zadanie związane z 2024 rokiem i z przygotowaniem tych wszystkich zmian związanych z transferem władzy, dlatego że nie został odsunięty, tylko zajmie stanowisko zastępcy Władimira Putina w Radzie Bezpieczeństwa. A ja przypomnę, że Dmitrij Miedwiediew jest tą osobą, która od wielu, wielu lat nie tylko jest zaufanym Władimira Putina, ale także wręcz konstytucyjnie była i jest gwarantem sprawowania władzy dla Władimira Putina, bo wtedy, kiedy Miedwiediew był premierem, a Putin prezydentem, to zgodnie z konstytucją rosyjską, gdyby coś się stało Putinowi, to obejmuje władzę premier, czyli Miedwiediew. Kiedy była sytuacja, że Miedwiediew był prezydentem, to automatycznie zastępował go w tych wszystkich obowiązkach prezydenta Władimir Putin. I tak jest w tej chwili już drugą kadencję, więc panowie się nie rozstają. Co przygotowali dla siebie i dla społeczeństwa rosyjskiego, trudno powiedzieć. Pewnie dla nas, dziennikarzy, a na pewno dla części rosyjskich komentatorów, to co się dzisiaj stało jest dużym zaskoczeniem. No właśnie, a jak rosyjskie media komentują to wydarzenie? Z jakimi komentarzami ty się spotykasz? Komentarze są bardzo powściągliwe. Nie wiemy po co, nie wiemy dlaczego, nie wiemy nawet kto będzie ewentualnie wskazany jako następca Dmitrija Miedwiediewa, no bo zdajemy sobie sprawę, że nikt nie zostanie wskazany. Ja jakby staram się w tej chwili tak z pamięci cytować wypowiedzi rosyjskich komentatorów i to, o czym wspomniałem, transfer władzy, to jest to, co przyświeca jakby we wszystkich komentarzach. No i jednocześnie budowanie jakiejś nowej międzynarodowej narracji przez Władimira Putina, z jednej strony, której my doświadczamy, atakowani przez Władimira Putina kłamstwami dotyczącymi historii II wojny światowej i bezpośrednio Polski, i zapewne będziemy doświadczali także, mówię tutaj o państwach europejskich, o Organizacji Narodów Zjednoczonych, o różnych innych gremiach, ataków dyplomacji rosyjskiej w różnych innych kwestiach, które dla nas, z naszego punktu widzenia, z naszego interesu państwowego czy też europejskiego, cywilizacyjnego, są nie do przyjęcia, a które Rosja będzie chciała przeforsować. Dodajmy, że premier Miedwiediew poinformował o dymisji rządu w trakcie spotkania. Czy po spotkaniu prezydent przyjął tę dymisję, polecił obecnemu gabinetowi? No, siedzieli panowie obok siebie, bo ja oglądałem to i jeden powiedział, że będziemy mieli teraz zmiany, drugi powiedział, że w związku z tymi zmianami i w związku z artykułem chyba tam 117 Konstytucji, no to fajnie będzie, jeżeli ja się podam do dymisji, bo tak wypada. Na co drugi z panów powiedział, nie, no to super i teraz będziemy pracowali dalej razem. Prezydent przyjął dymisję, polecił obecnemu gabinetowi kontynuowanie pracy do czasu wyłonienia nowej Rady Ministrów. Bardzo dziękuję, nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. No a za chwilę przeniesiemy się do Strasburga, gdzie godzinę temu rozpoczęła się w Parlamencie Europejskim debata na temat fałszowania historii przez Rosję. Prawie 20 minut po godzinie 16. Nasza piosenka dnia, choć to utwór instrumentalny, Miles Davis. Miles Davis dziś kilkukrotnie, także w audycji popołudniowej piosenka, choć wspomniałem utwór instrumentalny dnia. W Strasburgu jest nasz reporter Karol Słówka. Witam cię, Karolu. Powiedz na początek, jakie są reakcje na wiadomość o dymisji rosyjskiego rządu? No to nadal dosyć świeża wiadomość, więc jeszcze nie było takich oficjalnych konferencji czy wystąpień na ten temat. Również w czasie debaty do Rosji, która teraz trwa, jeszcze europosłowie się do tego tematu nie odnieśli, ale politycy komentują te doniesienia w kuluarach. Polscy deputowani mówią, że teraz więcej sensu nabierają ataki na Polskę Władimira Putina, bo tworzenie wrażenia konfliktu z zewnętrznym wrogiem, czy też stawianie siebie jako obrońcę rosyjskiej historii miało być może przykryć problemy wewnętrzne w Rosji i zbliżającą się, jak się okazało, dymisję rządu. Takie głosy można usłyszeć w kuluarach Europarlamentu. No, ta informacja o podaniu się rosyjskiego rządu do dymisji dotarła do Parlamentu Europejskiego kilka chwil przed tym, jak miała się rozpocząć debata na temat Rosji, a dokładniej na temat prób fałszowania historii dotyczącej II wojny światowej przez rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Tak, tutaj powodem są oczywiście ostatnie wypowiedzi Władimira Putina, który po pierwsze umniejszał rolę paktu Ribbentrop-Mołotow, a po drugie przypisywał Polsce współodpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej i Holokaust. Na początek tej debaty głos zebrali politycy z Niemiec, Hiszpanii, Francji czy Włoch. Mówili, że Europa musi pokazać jedność wobec prób fałszowania faktów o II wojnie światowej. Wywołanie wojny przez nazistowskie Niemcy było największą zbrodnią w historii, powiedział niemiecki europoseł, szef największej frakcji w Europarlamencie, Manfred Weber. Every German politician has to assume the responsibility. Każdy niemiecki polityk musi przyjąć odpowiedzialność za to, co zrobił nasz kraj. Ale każdy polityk w Europie i poza nią jest również odpowiedzialny za to, by nie prowadzić gier przy użyciu historii. Jako Europejska Partia Ludowa nie możemy akceptować starań Putina, by pisać historię na nowo. Dla jasności, nazistowskie Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, ale również trzeba jasno powiedzieć, pakt między Hitlerem a Stalinem był porozumieniem dwóch diabłów, dwóch straszliwych dyktatorów. W obronie Polski stanęła również wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. Jak mówiła, każdy ma prawo do swojej opinii, ale nie do swoich faktów. The European Commission fully rejects any false claims. Komisja Europejska w pełni odrzuca jakiekolwiek fałszywe twierdzenia, które mają zniekształcać historię II wojny światowej, czy przedstawiać ofiary, takie jak Polska, jako sprawców. Komisja nie będzie tolerowała tych ataków na Polskę i stoi w pełnej solidarności z Polską i Polakami. Później głosy zabrali polscy europosłowie. Również mówili jednym głosem, niezależnie od opcji politycznych. Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości zwróciła uwagę, że próby fałszowania historii przez totalitarne reżimy nie jest niczym nowym. Od samego początku obie strony paktu Hitler-Stalin używali kłamstw, oszustw i kampanii oszczerczych, by dyskredytować swoich oponentów. Długo po rozpoczęciu Holokaustu Hitler oskarżał Żydów o wywołanie II wojny światowej. Inicjator debaty, Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej, dziękował tymczasem europosłom z różnych krajów europejskich za to, że wsparli Polskę i za to, że wzięli udział w tej dyskusji. Wszystkim politycznym frakcjom za solidarność, bo tej solidarności naprawdę potrzebujemy. Chciałem podziękować Radzie Europejskiej i pani komisarz za bardzo jednoznaczny i silny głos, bo musimy być razem wtedy, kiedy podejmowane są próby fałszowania historii. Pojawiły się na sali również głosy krytyki wobec zorganizowania debaty na temat fałszowania historii przez Rosję. Nie były to oczywiście głosy, które oskarżałyby Polskę o wywołanie II wojny światowej. Raczej był to sprzeciw wobec ogólnie organizowania debat historycznych w Europarlamencie. Jest taka stała grupa europosłów, którzy przy każdej dyskusji na tematy bardziej symboliczne podnosi argument, że Europarlament powinien zajmować się wyłącznie konkretami. Ale te głosy dzisiaj były zdecydowanie w mniejszości. Dodam jeszcze, że Parlament Europejski przegłosował we wrześniu rezolucję, w której potępił akt Ribbentrop-Mołotow i przypomniał bohaterstwo tych, którzy przeciwstawiali się totalitaryzmowi, w tym rotmistrza Witolda Pileckiego. Nad tym dokumentem również pracowali politycy z wielu krajów i różnych opcji politycznych. Bardzo dziękujemy. Ze Strasburga Karol Surówka. Tam debata w Parlamencie Europejskim, debata na temat fałszowania historii przez Rosję. Nasz reporter śledzi tę debatę. Proszę nasłuchiwać kolejnych relacji w serwisie informacyjnym Trójki. Za chwilę najświeższe informacje pogodowe, wcześniej Król i Głos Wewnętrzny to Life Herbert 3.0.

bliską. Nieważne daleko czy blisko. Zwiedź skecz od plotkowania, flirtowania, balowania. Opinia publiczna niech zblednie. Chcę poznać radości powszednie. Cerować po nocach, a we dnie brać. Kogoś mieć, kogoś kto przypomina ciebie. Nie jeden pan znajdzie się przecie. Nieważne w stolicy powiecie, co dłoń swoją kobiecie dać. I choć tak na oko do Redforda mu daleko, ktoś taki kobiety zrozumie. Ramieniem otoczy ją w tłumie. O kogoś takiego się umie dbać. Dlatego przy tobie zostanę. Wyśniony, jedyny, kochany. Co nie znaczy, że mnie czasem chęć nie najdzie być upasem od ciebie zgać. Agata Kulesza, koncertowo, live. Ateneum gra i śpiewa Młynarskiego. Na żywo, no niemalże. Chwilkę temu pan Radek z Radomia, jak mnie mam w sprawach zawodowych, a nie w czasie ferii, podesłał widokówki z podróży właśnie. Piękny zachód słońca dziś, dojeżdżając do Jeleniej Góry. Widoczne Karkonosze. Pozdrawiamy wszystkich, czy w pracy, czy podczas ferii, właśnie w przepięknych okolicznościach przyrody. I oto, na co warto zwracać uwagę. Państwo także podpowiadali, na co zwracać uwagę przed feriami zimowymi. Myślę, jak znalazł. Zapraszamy do Trójki. No bo ferie zimowe w niektórych województwach już się rozpoczęły. No i uwaga na oferty noclegowe. Policja przestrzega przed oszustami. Takie praktyki polegają m.in. na umieszczaniu ogłoszeń pensjonatów, których nie ma. A problem nieuczciwości i niejasności ogłoszeń jest poważny, mówi Joanna Sołtan z Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Większość, bo ponad 90 spraw, które trafiają do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, to są skargi na hotele. Mimo że konsumenci się zgłaszają do nas i mówią nazwę pośrednika internetowego, na stronie którego zawarli umowę z danym hotelem, po weryfikacji uznajemy, że odpowiedzialnym podmiotem za ten błąd jest właśnie hotel. Niestety czasem właśnie szukając tak na ostatnią chwilę, wpadamy w taki mechanizm takiej pułapki psychologicznej. Komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Wystawiają oferty z wynajmem apartamentów, większych bądź mniejszych. Ludzie najczęściej wpłacają jakieś zaliczki, które potem się okazuje po przyjechaniu na miejsce przepadają. Apartamentów w ogóle nie ma. Potencjalni właściciele rozpływają się w powietrzu. Historia była taka, że podczas pobytu w Jerozolimie zabukowałam przez portal bookingowy nocleg. To była jakaś kwatera prywatna. Monika Rutkę. W międzyczasie okazało się, że właściciel kwatery napisał nam, że dzisiaj nie ma noclegu, ale będzie jutro. Rezerwacja dotyczyła dnia dzisiejszego i została opłacona. Napisałam do tego pana, że my nie potrzebujemy na jutro noclegu, tylko na dzisiaj i czy może nas dzisiaj przyjąć. I wtedy już kontakt się z właścicielem kwatery urwał. Pisałam również do bookingu, czy można to jakoś rozwiązać, czy mogę prosić o zwrot pieniędzy przynajmniej i nie dostałam już odpowiedzi. Kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność? Odpowiedzialność za informacje na temat ilości miejsc, ewentualnej anulacji tego pokoju ponosi hotel czy też pensjonat, który gwarantował zakwaterowanie danemu konsumentowi. Pośrednik ponosi odpowiedzialność, niemniej jednak za różnego rodzaju problemy techniczne, które pojawiają się na stronie. Żeby takim sytuacjom zapobiec, dobrze jest się przygotować do takiego wyjazdu, mimo wszystko planować wyjazdy dużo wcześniej. Należy sprawdzać i weryfikować, czy takie apartamenty w ogóle istnieją. Możemy sprawdzić chociażby na podstawie działalności gospodarczej. Dobrze jest sprawdzić na przykład za pomocą jednego z portali internetowych, gdzie są mapy, geolokalizacje i zdjęcia. Warto też, żebyśmy zwrócili uwagę na opinię klientów i na to, kiedy one zostały wystawione, bo może się okazać, że opinii jest mnóstwo, a zostały one wystawione w przeciągu ostatniego tygodnia i tutaj nam się oczywiście powinna zapalić już czerwona lampka, że to jest wręcz niemożliwe, bo nie wszyscy klienci są tak chętni do wystawiania opinii i dlatego powinniśmy mieć oczy szeroko otwarte. Warto sprawdzać oferty wynajmu nie tylko na ostatnią chwilę, ale także przyglądać się, jak słyszeliśmy, również i tym jakże ważnym komentarzom w sieci. A o przejrzyste zasady zakwaterowania, nawet jeszcze przed feriami zimowymi, pytała Monika Suszek. Popołudniowe zapraszamy do Trójki za 19 minut 17. W propozycjach... Ach, fantastyczne nagranie. W propozycjach do plebiscytu na 95-lecie Polskiego Radia. 95 fantastycznych nagrań. Oto jedno z nich. Ty wódkę

Bez wątpienia bezpośrednią przyczyną wybuchu II wojny światowej było porozumienie dwóch imperializmów. Ten układ dwóch imperializmów podpisano 23 sierpnia 1939 roku. Pakt Ribbentrop-Mołotow czy Hitler-Stalin, jak kto woli, każda z tych nazw jest jak najbardziej dopuszczalna, przewidywał nie tylko zachętę ze strony Sowietów, by Niemcy rozpoczęli wojnę, ale także przewidywał obopólne korzyści terytorialne z faktu, że wojna ta będzie rozpoczęta wspólnymi siłami niemieckimi i sowieckimi. Mnie akurat nie dziwi, że Putin wybrał Polskę jako cel ataku. Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw Rosji. Trzeba pamiętać o źródle tej reakcji Putina. To jest wrześniowa rezolucja Parlamentu Europejskiego, która przypominała o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Rosjanie odebrali to jako zrównywanie III Rzeszy ze Związkiem Sowieckim Stalina. Brytyjski historyk Roger Moorhouse. Problemem jest to, że przez długi czas uważało się, że był tylko jeden winny wywołania wojny – Hitler. Jednak w ciągu ostatnich 20 lat wiele się zmieniło. Okazało się, że ogromną rolę odgrywał również Józef Stalin. I myślę, że Putin teraz próbuje to zmienić i oddalić oskarżenia od Józefa Stalina. I po prostu szuka kozła ofiarnego. Wskazywanie Polski jako winnej wybuchu II wojny światowej jest niedorzeczne. Polacy zbyt wiele wtedy wycierpieli. Łatwo tutaj próbować wykazać rzekomy fałsz tej przyjętej wersji historii, czyli pakt Ribbentrop-Mołotow jako praźródło wybuchu II wojny światowej. Co teraz właśnie Rosjanie próbują zmienić i wysuwają nową tezę, że tak naprawdę tym takim praźródłem był pakt monachijski, czyli nie spisek III Rzeszy ze Stalinem, a spisek państw Zachodu z Hitlerem, w czym też miała uczestniczyć Polska, która właśnie wtedy zajęła czechosłowackie Zaolże. Stalin był wściekły na Monachium. Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk i były konsul RP w Moskwie. Przede wszystkim dlatego, że Monachium zapobiegło wojnie, a jemu na wojnie najbardziej zależało. Zresztą po to zawarł pakt z Hitlerem. Stalin usiłował użyć Hitlera jak lodołamacz. Pamiętajmy, Armia Czerwona nigdy nikogo nie podbija, ona tylko wyzwala, oswobadza i przyłącza. W związku z tym ktoś musi zdobyć, podbić, żeby go potem można było coś oswobodzić. I to był taki właśnie plan. Bez wątpienia bolszewicka Rosja i hitlerowskie Niemcy były zainteresowane kontynuowaniem polityki wielkoruskiej i polityki wielkoniemieckiej. Efektem tego będzie już pakt podpisany w Rapallo w 1922 roku, kiedy to bolszewicka Rosja i Niemcy weimarskie znalazły wspólny front i wspólną płaszczyznę porozumienia, a tą wspólną płaszczyzną była negacja układu wersalskiego. Dodajmy, że na razie Rosja tylko zapowiada złożenie rezolucji w Radzie Europy i jak dotąd taki projekt się nie pojawił, na co zwraca uwagę nasz reporter Mariusz Krzemiński. W tej i w innych sprawach zd3@polskieradio.pl 2273. Picture of the skits in my head. Daft Punk, ciepłe rytmy. No niekoniecznie rozgrzewające, bo ciepło za oknami. Ciepłe sygnały także od Państwa. 2 dwójki i 7 trójek. Ja to miałem lepiej z wynajmem, bo teraz na Teneryfie od 3 stycznia miałem znany mi hotel w sumie tak z widzenia, bo tam chodziłem wiele razy, a potem okazało się, że im się udało znaleźć tak ciemną, tak ohydną norę, że po prostu koszmar. Więc może istnieć obiekt, ale też mogą nas zaskoczyć. Zapraszamy do Trójki. 8 minut pozostało do godziny 17. Ważny temat kolejny w audycji popołudniowej. Sexting, czyli przesyłanie z innym swoich nagich zdjęć. To temat kolejnej odsłony kampanii Ministerstwa Cyfryzacji i Instytutu Badawczego NASK. Nie zagub dziecka w sieci. Dziś odbyła się premiera filmu Uważaj, co wrzucasz do sieci, który ma uświadomić młodzieży, jakie zagrożenie niesie ze sobą sexting. A skala tego zjawiska rośnie. Jak się okazuje, prawie połowa nastolatków zetknęła się z tym zjawiskiem w szkole. Spotkałem się z czymś takim kilka lat temu, to jeszcze było w gimnazjum, w pierwszej klasie. Jedna osoba wysłała taki filmik, który mi się obnażała. Ja tej osoby nie znałem, w każdym razie krążyło wśród wielu osób u nas w szkole. Problem sextingu. Jak wiele osób spotkało się z czymś takim? Czy są badania? To jest zjawisko, które trudno badać. Psycholog z Akademii NASK, Marta Witkowska. Ponieważ nie wszyscy mówią prawdę i do końca się przyznają, jak to wygląda. My wiemy, że mniej więcej około 13% młodych ludzi w wieku od 15 do 18 lat mówi nam: tak, wysłałem kiedyś swoje nagie, intymne zdjęcie komuś, a aż 40% mówi nam: tak, otrzymałem takie zdjęcie. Osobiście mnie się to na szczęście nie zdarzyło, jednak byłam świadkiem tego, jak taką osobę obrażano, jak ją wyzywano. Ja niestety nie zareagowałam, może dlatego, że byłam za młoda, może dlatego, że bardzo mnie to jeszcze wtedy nie obchodziło, nie widziałam w tym problemu. Jednak no jest to rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę. Nasz zespół dyżurnet.pl zajmuje się analizowaniem treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich. Anna Kwaśnik z zespołu dyżurnet.pl. I rzeczywiście my widzimy, że liczba tych treści wzrasta, co jest niepokojące, gdy nastolatek, dziecko nagrywa takie filmiki czy wysyła takie zdjęcia, nie zawsze ma świadomość, co się później z nimi zadzieje. Niestety trafiają w bardzo różne miejsca. Może się zdarzyć też tak, że trafią w galerie pedofilskie. Bardzo ważne jest to, że rozpowszechnianie takich treści w myśl polskiego prawa jest nielegalne i mówimy tutaj o treściach, na których występują osoby poniżej 18 roku życia. Dzisiaj został zaprezentowany twój film o sextingu. Czy ty masz takie głosy od swoich fanów, że takie rzeczy się dzieją? Najwięcej wiadomości mam w sprawie hejtu, jakichś problemów emocjonalnych. Daniel Rusin, reżyser filmu Uważaj, co wrzucasz do sieci, twórca kanału Reżyser Życia. O sextingu miałem dwie. Tylko jedna z tych dziewczyn, która do mnie napisała, była aż tak przerażona, że nagrywała mi filmiki, gdzie płacze i nie wiedziała, co zrobić w tej sytuacji. Jak zareagowałeś? Podawałem takie strony jak Dyżurnet, że warto o tym rozmawiać, że nie wolno tego ukrywać. W ogóle niczego nie wolno ukrywać, choć jakieś problemy emocjonalne czy hejt. Jak powinniśmy, też to pewnie pytanie od rodziców, jak powinniśmy, nie wiem, reagować, kiedy możemy zauważyć, że jest jakiś problem. Myślę, że przede wszystkim od najmłodszych lat, już od momentu, kiedy nasze dziecko zaczyna korzystać z sieci, pilnujmy, aby dzieci wiedziały, jakich treści nie powinny zamieszczać, jakimi zdjęciami się nie dzielić. Profilaktyka tutaj działa cuda. Problem jest taki, że rodzice są ostatnią osobą, z którą rozmawiamy często w wieku nastoletnim o intymnych sprawach. Tak, to prawda. Przede wszystkim powtarzajmy dziecku jak mantrę, że z każdą trudną sytuacją, z którą spotka się w sieci, może do nas przyjść. I nie ukaramy dziecka, bo dzieci się bardzo często tego boją, że rodzic się wścieknie i odetnie dziecko od kontaktu ze znajomymi. Ale też obserwujmy, jak dzieją się tak trudne rzeczy, to widać. Zapytajmy: hej, co się dzieje? Widzę, że coś jest nie tak. Próbujmy. Jeżeli dziecko nie odpowie nam dzisiaj, odpowie nam jutro. Ja powiem szczerze, niejednokrotnie swojej partnerce, z którą jestem już 3 lata, ale bardzo rzadko. Wiem, że jej ufam. Oczywiście nie można nikomu ufać na 100%, ale to się stało, już tego nie cofnę. Więcej o tym po godzinie 7 jutro w projekcie Tata w porannym. Zapraszamy do Trójki. O sextingu z młodzieżą i ekspertami rozmawiała Paulina Kozion-Bąk. Tymczasem po 17 powiemy o tym, że Społeczny Komitet do Spraw AIDS rozpoczyna projekt, w którym specjalnie przeszkoleni wolontariusze żyjący z HIV będą pomagać osobom, które właśnie dowiedziały się o swoim zakażeniu. Rusza akcja Bady Polska, program pomocy osób seropozytywnych dla osób żyjących z HIV, które dopiero dowiedziały się o swoim zakażeniu. Jak możemy okazać więcej wsparcia osobom zakażonym wirusem HIV? O tym po godzinie 17, a za 4 minuty o 17 wiadomości w serwisie, także wiadomości sportowe i najświeższa prognoza pogody. We're the lips.